koncert kwartetu Henryka Miśkiewicza, nagrany w Trójce w 1994 roku. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej części audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe pojawi się muzyk, który dzisiaj już zagrał dla nas. Andrzej Jagodziński. Tym razem usłyszymy go grającego na akordeonie. Ten wybitny pianista, świetnie znany naszym słuchaczom, zaprosił na koncert w Trójce kolegów z własnego tria i specjalnego gościa. A więc wystąpili Czesław Mały-Bartkowski, perkusja, Adam Cegielski, kontrabas i włoski pianista Giovanni Mirabassi. Ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z listopada 2002 roku to było spore wydarzenie artystyczne. Takie spotkanie na szczycie musiało być fantastyczne. Zapraszam, posłuchajmy. Andrzej Jagodziński i Giovanni Mirabassi w Trójce. Thank you. proszę Państwa, ta piękna kompozycja to jest dziełem naszego gościa Giovanni Mirabassi, jak również większość repertuaru, który dzisiaj będziemy grać. Następny utwór Place de la Mairie. Dziękuję bardzo. Chyba wszyscy rozpoznali You Don't Know What Love Is. Wracamy do naszego tradycyjnego repertuaru. Impresja z Frankfurtu, naszego gościa pod tytułem Frankfurt Serenade. Thank you. teraz zagramy utwór pod tytułem La Petite Valse Brillante. Wbrew pozorom jest to moja kompozycja. Proszę Państwa, ostatni utwór, który zagram dzisiaj, to będzie rewolucyjna pieśń południowoamerykańska pod tytułem El Pueblo Unido. trójkowy budzik. I'm only one step ahead of heartbreak.